polskich liniach lotniczych LOT czekają na Państwa loty do Azji. Już od września kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest niedziela, 28 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Piotrkowska prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt tymczasowy dla dziennikarza Kamila D. Dwie manifestacje przeciwko nienawiści i przemocy w Białymstoku. Prezydent Iranu liczy, że nowy brytyjski premier będzie chciał poprawić wzajemne relacje. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla dziennikarza telewizyjnego Kamila D. Wystąpiła z nim do sądu prokuratura rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim. Wcześniej mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu kara od 9 miesięcy do 12 lat więzienia. Obrońca powiedział, że jego klient wyraził pełną wolę współpracy, odpowiadał na wszystkie pytania i złożył obszerne wyjaśnienia. W piątek Kamil D. spowodował kolizję na autostradzie A1. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Wnioskiem o areszt sąd ma się zająć jutro. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że program Prawa i Sprawiedliwości łączy to, co najlepsze z przeszłości i kultury Polski z dążeniem do osiągnięcia europejskiego poziomu życia. Europejskość, jak mówi szef rządu, to dla partii rządzącej dobrobyt, a nie rewolucję w sferze kulturowej czy obyczajowej. To jest właśnie nasz program. Łączenie tego, co najlepsze z przeszłości, z tym, do czego dążymy. Do Polski dostatniej, do Polski, gdzie europejskość rozumiemy jako konkret, jako wysokie zarobki, a nie eksperymenty kulturowe czy obyczajowe. Dla nas europejskość to jest zasobność polskich portfeli. Premier spotkał się z mieszkańcami Stężyce w województwie pomorskim na pikniku rodzinnym PiS. Około 400 osób zebrało się przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku w zorganizowanej przez partie lewicowe manifestacji Polska przeciwko przemocy. To reakcja na incydenty podczas Marszu Równości w Białymstoku tydzień temu. Obok zebrali się uczestnicy wiecu przeciwko nienawiści do dzieci nienarodzonych. Polska przeciw przemocy! Lider partii Razem Adrian Zandberg. Naszym obowiązkiem jako polityków, niezależnie od tego, jak bardzo się różnimy, jest to, żeby w takiej sytuacji umieć stanąć razem i powiedzieć nie dla przemocy, nie dla bandytyzmu. Daniel Jaszczuk z Krucjaty Młodych, uczestnik zgromadzenia przeciwko nienawiści do dzieci nienarodzonych oraz wobec przemocy i deprawacji dzieci narodzonych. Chcemy pokazać hipokryzję tych środowisk. Często przedstawiają się jako ofiary nienawiści, ale z ich strony też jest pełno nienawiści. 160 policjantów zabezpiecza rejon tego zgromadzenia. Komendant wojewódzkiej policji w Białymstoku, nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa po rozwiązaniu zgromadzeń, liczymy na to, że tutaj nie będzie problemu z bezpiecznym dotarciem do autokarów, a wszystkim innym będziemy tutaj się starali zapewnić bezpieczny powrót. Manifestacje przebiegły spokojnie. Specjalna grupa białostockich policjantów identyfikuje tymczasem kolejne osoby, które łamały prawo podczas Marszu Równości. Przeciwnicy kilkakrotnie próbowali go zablokować, rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami. Policja musiała użyć gazu łzawiącego. Do tej pory ustalono tożsamość 112 osób. Część dostała grzywny. Najbardziej agresywni usłyszeli zarzuty. Prezydent Iranu pogratulował Borisowi Johnsonowi wyboru na szefa rządu Wielkiej Brytanii. Hassan Rouhani wyraził również nadzieję, że nowy premier poradzi sobie z naprawą stosunków między oboma państwami. Napięcie w relacjach między Republiką Islamską a Zjednoczonym Królestwem to efekt zatrzymania na początku lipca u wybrzeży Gibraltaru irańskiego tankowca. Londyn ogłosił, że statek miał dostarczyć ropę naftową do Syrii, co byłoby złamaniem unijnego embarga. Dwa tygodnie później Irańczycy przejęli brytyjski tankowiec w cieśnieniu Ormus. Obie jednostki pozostają zatrzymane w portach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu i burze z gradem i silnym wiatrem. Na razie od 27 do 30 stopni, nad ranem od 13 do 19, a jutro termometry pokażą w Augustowie 29 stopni, w Szczecinie 31, w Warszawie 32, we Wrocławiu 34. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

wczoraj grał jeszcze. A ja jako pierwszy miałem na myśli to wydarzenie, które jest w Opolu. Ale okay, warto jeszcze powiedzieć, że ostatni punkt dla reprezentacji Polski, 25-17, Leon wbił gwoździa, piłka leciała 129 km na godzinę. Jest ogień, jest moc. A propos wbicia gwoździa, to taki gwóźdź do trumny korony wbiła dziś Legia w 93 minucie meczu w Kielcach. Po wyrównanym dobrym spotkaniu było 1-1, ale ostatnia akcja meczu przyniosła zwycięstwo dla Legii 2-1. I jeszcze powiedzmy o Formule 1, bo dzisiejszy wyścig o Grand Prix Niemiec zakończył się sensacyjnie. Robert Kubica zajął 12 miejsce. Wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla. Rywalizacji fragmentami toczącej się w deszczu nie ukończyło aż 7 kierowców. Drugie miejsce zajął Niemiec Sebastian Vettel, a trzecie Daniel Kwiat z Toro Rosso. Co w tej godzinie, proszę Państwa? Już za chwilę kolarstwo, kończy się Tour de France, a za moment zaczyna Tour de Pologne. Naszym i Państwa gościem będzie Czesław Lang. Zaprosimy do Gdyni na Volvo Sailing, wspaniałą imprezę żeglarską. Porozmawiamy o tym, dlaczego koszykarze amerykańscy nie chcą jechać na Mistrzostwa Świata. Postaramy się zaprosić Państwa na turniej tenisowy w Sopocie, a także zachęcimy do tego, by kajakiem popływać pojedynczo, co jest absolutnie innym nieco kajakarstwem turystycznym. To wszystko w tej godzinie, a zaczynamy muzycznie, Janko, od czego? Rammsteina. Obaj byliśmy w środę, proszę Państwa. To niezapomniane przeżycie. Czegoś takiego nie widziałem naprawdę w życiu. Niezapomniane wrażenia ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Przyznasz, Janku, że kapitalna akustyka. Kapitalna akustyka. W totalnym dźwięku docierały do nas poszczególne instrumenty. Instrumenty, głos i cały spektakl dopracowany tak do perfekcji. Ale już wracajmy do naszej rzeczywistości, zwłaszcza, że witamy naszego wspaniałego gościa, ale Henryk Sytner, witamy cię serdecznie. Witam serdecznie. To w końcu ty zaprosiłeś tego gościa, zatem ty go przedstaw. No, wiele tytułów mógłbym wymieniać, powiem króciutko, może tylko wicemistrz olimpijski, dyrektor Tour de Pologne, Czesław Lang. Witamy jak zwykle w Trójce gorąco ciebie, Czesław. Witam bardzo serdecznie. Myślę, że zaczniemy, Czesiu, od wielkiej pętli. I jedna rzecz, która mnie interesuje i słuchaczy. Czy zdarzyło ci się w czasie twojej kariery, żeby przerwano wyścig z powodów atmosferycznych? Burza gradowa, no, różne przeciwności losu, tak jak to się zdarzyło na piątkowym etapie Tour de France. Zdarzało się. Przede wszystkim zdarzyło się chyba 2 czy 3 lata temu w Bukowinie. Ostatni etap, królewski etap. Wszyscy czekaliśmy na piękne rozstrzygnięcie, na piękny finał. No tutaj do końca ściganie, kibice, wszystko. Jesteśmy nastawieni. Taka ulewa była deszczu, że po prostu, tak jak podobnie widzieliście we Francji, że były lawiny śnieżno-błotne, a tutaj lawiny błotne, po prostu zasypało drogę, nie można było wjechać. I to jest straszna decyzja, bo ta decyzja no, musi być podjęta przez dyrektora wyścigu, ale najpierw ją konsultuje z sędzią głównym, później ze wszystkimi dyrektorami sportowymi. To jest, nie jest tak, że wszyscy są zgodni. Jedni chcą, drudzy nie chcą, kolarze też by chcieli, jedni, bo już są zadowoleni, że koniec wyścigu i ten rezultat zostanie. Inni by chcieli wtedy atakować, bo akurat się na tym etapie szykowali do tego, także jest to decyzja bardzo trudna. No i na koniec, jak ktoś ma podjąć decyzję, to wszyscy spuszczają głowę i czekają, co ty powiesz. No właśnie, i to wszystko spada na ciebie. Zgodzili się wszyscy? No tak, większość się zgodziła. No i podjąłem taką decyzję, że tutaj na przykład we Francji no, etap był anulowany, tak była neutralizacja wprowadzona, ale nie do końca, ponieważ no właśnie, czasy zostały zaliczone, nie? A u nas na przykład, co jak robiliśmy... Zresztą miało skutek taki, że nastąpiła zmiana lidera. Zmiana lidera. Musiał oddać dokładnie. Czy nie można było unieważnić tego etapu? O wiele lepiej by było, gdyby organizatorzy wiedzieli, że tam są takie złe warunki i podali, po to mają te radio. Tak, przecież, bo to było do przewidzenia. Prawda, jakby to podali na przykład 20 km do mety, powiedzieli, słuchajcie, nie ma dalej ścigania na tej mecie, tu gdzie jest ta górska premia, tam będzie meta wyścigu i jedziemy, prawda? I wtedy to było 3 dnie, tam gdzieś ze zjazdu dopiero łapać tych kolarzy, mówi, że jest naturalizacja. No ale tak to jest nieraz. Co prawda od strony sportowej to niczego nie zmieniło, bo widzieliśmy jednak, że Alaphilippe no, ostatnie 2 etapy już tak nie mógłby tego wygrać. Oczywiście jak tak w poprzednich latach było, tak i tym razem góry decydowały o wynikach Tour de France. Ostatnie etapy to był języczek uwagi. No wiadomo, że te wielkie tury są tak jakby zarezerwowane, klasyfikacja generalna dla górali, no bo inne klasyfikacje, tak jak zielona koszulka Peter Sagan, prawda, już 7 lat rzędu wygrywa tą koszulkę i tak dalej, ale klasyfikacja generalna, no tam nie ma siły, tam musi być ktoś, kto jeździ świetnie po górach i on wygrywa cały wyścig. No właśnie, a którzy z kolarzy światowej czołówki ci zaimponowali specjalnie? No przede wszystkim zwycięzca, prawda, 22 lata, chłopak Bernal, no tutaj wielkie odkrycie, no ale Alaphilippe, to co zrobił, no przede wszystkim wiecie, co mi się strasznie podobało. Cała Francja trzyma kciuki. Podobało mi się, że Tour de France wrócił do takich korzeni, trochę takiego prawdziwego kolarstwa. Naprawdę, ja z chęcią obserwowałem, on nie był taki zamknięty, taki troszkę zabetonowany, że jedna drużyna wszystko kontroluje, pilnuje. Bardzo dobrze się stało, że drużyna Ineos nie była tak silna jak do tej pory, że musieli pojechać troszeczkę inaczej, inną taktykę objąć, prawda? Otworzyli drogę właśnie innym zawodnikom do tego, żeby się ścigać, Alaphilippe, inni tam, Pinot, wszyscy widzieliśmy tam, cały czas się coś działo, zmiana koszulek, wielki spontan taki w ściganiu się i tak dalej. Naprawdę był przepiękny wyścig, piękna promocja kolarstwa, to taki powrót, myślę, takiego turu dawno do nie korzeni. Było. Do korzeni, pomimo, że niby są te słuchawki, że można tam drygować tymi kolarzami, ale w górach to co podrygujesz? No, masz słuchawkę na uchu i ci każą jechać szybko, no jak pojedziesz, jak nie masz siły, prawda? Czyli naprawdę, naprawdę przepiękny tur. Spodziewałeś się, że Bernal może wygrać? Że kto może wygrać? Bernal? Bernal. Ja słyszałem taką opinię, że to taki Messi kolarstwa trochę, bo chodzi no o... No słuchajcie, na pewno, jak patrzymy na jego życiory, że on się urodził prawie 3000 metrów nad poziomem morza, że tam mieszka, że tam trenuje, skromny chłopak, taki Indios, no i tam się, prawda, czy jak te etapy, które on wygrywał, to całe jechały tak ponad 1000-1500 metrów nad poziomem morza i wtedy organizm nasz co najmniej potrzebuje 15% więcej energii, więcej sił, a ktoś to jest do tego, urodził się w tym, prawda, jest mu łatwiej. Widzieliśmy Quintana, pięknie na tych górach wygrał etap. Już mówili wszyscy, a Quintana nic nie zrobi, a Quintana pojechał, wygrał etap. Tak samo on tutaj, Bernal, pokazał wielką klasę i jakie on ma szczęście. Trafił do drużyny mistrzów. Trafił tam, gdzie ma Tomasa, gdzie ma Fruma, gdzie ma Michała Kwiatkowskiego i tak dalej. Czyli on się może uczyć od najlepszych i dlatego myślę, że z niego będzie taki kolarz, który nieraz wygra. No właśnie wspomniałeś już Michała Kwiatkowskiego, no jego grupa odniosła sukces w Tour de France, 2 pierwsze miejsca, ale niektórzy uważają, że Michał nie był w najlepszej formie, czy potwierdzasz? No to nie ma co, że niektórzy uważają, po prostu nie był chyba w najlepszej formie, to było widać tam na tym etapie, na rantach pięknie pojechał, ale w górach, tu gdzie jeszcze, no, rok temu, dwa lata temu, on rozrywał te peletony, tam naprawdę szarpał i tak dalej, widać, że nie miał tej, no mówiąc po kolacku, nie miał tej nogi, może nie utrafił z formą, zresztą cała drużyna Ineos no, nie była w takim szczycie formy, tym większa dla nich chwała, że pierwsze, drugie miejsce zajęli, nie będą no tak, w takim topowym gazie. Tak. Panowie, Tour de Pologne. Ale moment, właśnie. Zamknijmy temat Tour de France, bo przecież wiesz dobrze, Henryku, i pewnie Czesław też, który słucha Trójki, że Marek Brzeziński trzyma rękę na pulsie i po każdym etapie nasi słuchacze z ogromną radością słuchali jego podsumowań. Tak. I teraz czas na takie podsumowanie Tour de France. Oddajmy zatem głos Markowi Brzezińskiemu, a później wrócimy do Tour de Pologne. Tak jest. Dopiero przed kilkoma minutami, tuż po 18:00, wystartował ostatni etap tegorocznej symfonii wygrywanej na szprychach rowerów. 21 etap Tour de France, początek w królewskich lasach Rambouillet, gdzie monarchowie polowali na dzikiego zwierza, na którego i dzisiaj można tam trafić. Po dwóch pełnych dramaturgii etapach w Alpach, które powitały ich garściami lodu, dzisiaj już jazda na luzie. Poza finałowym sprintem wszystkie karty już zostały rozdane. Tylko trzęsienie ziemi na trasie może zachwiać obecnymi klasyfikacjami. 22-letni Egan Bernal zostanie pierwszym Kolumbijczykiem, który wygrał w Wielkiej Pętli, ale poza 2014 rokiem, gdy triumfował Vincenzo Nibali, zwycięzca wczorajszego etapu do Val Thorens, sześciokrotnie najsilniejsi okazywali się kolarze brytyjskiej grupy Team Ineos, która przejęła pałeczkę od Sky. W niej to występuje Egan Bernal. 4 razy triumfował urodzony w Kenii Brytyjczyk Chris Froome, w ubiegłym roku Walijczyk Geraint Thomas, który teraz jest drugi. Na trzecim miejscu na podium stanie Holender Kruijswijk z włoskiej ekipy Jumbo Visma. Klasyfikację punktową dla najlepszego sprintera wygrał po raz 7 w 8 startach w Tour de France Słowak Peter Sagan z zespołu Bora. W białej koszulce, w czerwone grochy dojechał do mety w Paryżu mimo trudności na ostatnim etapie w Val Thorens Francuz Romain Bardet za Jeux Desert La Mondiale, najlepszy góral tego wyścigu. Drużynowo zwyciężyła hiszpańska grupa Movistar, której liderami byli Nairo Quintana i mistrz świata Alejandro Valverde. A zatem wystartowali po drodze szampan i uśmiechy, jadą drogą w lesie, przemkną przez Saint Rémy Le Chevreuse, obok posiadłości Pierre'a de Coubertina, wskrzesiciela nowoczesnych Igrzysk Olimpijskich. Wjadą do Meudon, miasta bogatego w zabytki, w którym przepięknym pałacu mieszkała mamka Ludwika XV, zwana ze względu na swoje zajęcie Madame Pierś. Około 20 wjadą na przedmieścia do Issy-les-Moulineaux. Tutaj znajdują się siedziby wielkich koncernów medialnych, radiowych i telewizyjnych i stąd już zajęczy skok do bram Paryża. Spoczną pierwsze z 8 okrążeń. Elegancka Rue Rivoli, Plac Zgody z egipskim obeliskiem, lekko pnące się pod górę pola elizejskie od wczesnych godzin porannych okupowane przez tysiące ludzi, dookoła Placu Gwieździstego i Łuku Triumfalnego i znów w dół Champs-Élysées, objadą ogród Tuileries. Już po 21 po raz ostatni wjadą na pola elizejskie i wtedy zacznie się sprint. Wczoraj o wygraniu go marzył Peter Sagan, ale w peletonie jedzie wielu świetnych specjalistów szybkiego finiszu. Rozdanie nagród, hymn kolumbijski, Tour de France Anno Domini 2019 przychodzi do historii, jako impreza obfitująca w zaskakujące sytuacje. Po kontuzji Chrisa Froome'a nie było 100% faworyta. Nibali i Quintana okazali się w słabszej formie mimo zwycięstw etapowych. Podobnie drugi w klasyfikacji Geraint Thomas. Zwyciężył 22-latek, przez 14 etapów w żółtej koszulce jechał Julian Alaphilippe. Czyżby w Wielkiej Pętli następowała zmiana pokoleń? Na drodze dramat jednego z francuskich faworytów, Thibaut Pinot, który zerwał przyczepy mięśni. 2 cm lodu za Val d'Isère i droga zamieniona w rwący potok. Przerwany etap do Tignes, skrócony o ponad połowę do Val Thorens. Na trasie pojawiła się po raz pierwszy polska ekipa CCC. Zajęła 14 miejsce. A jutro na szosach cisza. Zaczynają się wakacje. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy Markowi za wszystkie korespondencje. No, ale cisza na szosie. Cisza na szosie, ale wakacje jeszcze nie w Polsce. Dokładnie. I teraz już czas na Tour de Pologne, Henryku. Na Tour de Pologne, no, Czesław Lang bardzo się napracował, jak to roku zresztą, przygotowując kolejny wyścig. Czy trasa została zmieniona? Na pewno będzie bardzo ciekawa trasa. Startujemy pierwszy etap Kraków-Kraków, ale na przykład umówiliście o Stadionie Śląskim w Chorzowie. Właśnie jeden z etapów wystartuje ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Tam zostanie rozegrana premia z okazji stulecia powstań śląskich. Jak to będzie wyglądało, że zawodnicy wystartują, wyjadą, jadą rundę 10 kilometrów dookoła i wpadają na stadion na całym gazie, tak jak kiedyś na wyścigu pokoju. Czyli wpadają w ten tunel, rozgrywają tą premię i wyjeżdżają. Przepiękny etap będzie też na Przełęczy w Kocierzy. Tam pamiętamy Szczyr, który w ubiegłym roku wygrał pięknie, Michał Kwiatkowski, ten taki etap, który bardzo sztywny jest. I po tą Kocierz będziemy podjeżdżać dwa razy taką lżejszą trochę drogą, ale sam finał z Przemkiem Niemcem znaleźliśmy taką ścianę. No, ściana chyba największa ze wszystkich ścian, jakie mamy w Polsce. Nawet tam ile metrów podjazd? Ojejku, ten podjazd ma gdzieś około kilometra i już jest na metę, tak kilometr 200 nawet, ale tam jest 26-27% taki, no naprawdę tam trzeba się zwijać pod to. No, przepiękny etap również będzie etap szósty, start Zakopane pod hotelu Kasprowy. Jedziemy pod Gubałówkę i wjeżdżamy taką rundę, tam fajną znaleźliśmy, 20 parę kilometrów, 5 takich rund pod Pitoniówkę, Ząb i z powrotem pod Gubałówkę w dół i meta w Kościelisku. Bardzo piękny etap. No oczywiście już wszyscy etap Królewski, Bukowina znamy. Dwie ściany, ściana Gliczarowie, Bukowina, start spod resort Bukowina, także na pewno będzie to ciekawy, piękny wyścig. Kto ze światowej czołówki na pewno zamelduje się na starcie? Tak jak wiemy, Tour de Pologne to jest World Tour, czyli te wszystkie ekipy, które widzieliśmy na Tour de France, na Giro d'Italia, przyjeżdżają do Polski, oczywiście w różnych składach, ale na listach startowych cieszę się bardzo, bo w Borze widziałem Rafała Majkę, widziałem Michała Kwiatkowskiego na liście startowej, ze sprinterów znanych Gaviria, Ackermann, Iza Gierek, który zwyciężał tutaj Tour de Pologne, także na pewno tych nazwisk nie zabraknie, a poza tym to, co mówimy, Tour de Pologne zawsze odkrywa nowe gwiazdy, nowe talenty, także będą wielkie emocje. Na to czekamy. Mówimy o wielkim wyczynie, Czesiu, ale jeszcze wspomnij, że amatorzy też się będą ścigać w Tour de Pologne. Amatorzy, królewski etap Tour de Pologne, resort Bukowina, jedziemy w tym roku do Ryszarda Szurkowskiego, zapraszam wszystkich, każdy, kto chciałby wystartować, wystarczy wejść na naszą stronę, tam jeszcze można się zapisać, ponieważ, no wiadomo, Ryszard Szurkowski uległ groźnemu wypadkowi, zbieramy fundusze na jego rehabilitację i na pewno będzie mu miło, że będziemy mogli wszyscy pamiętać o nim i będziemy wspierali jego. Pamiętamy o Ryszardzie Szurkowskim, nasi słuchacze także. Czesław Lang, bardzo dziękujemy. Dziękuję. I Henryk Sytner. Dziękuję bardzo. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Now it's time. nie zakończyła się druga runda polskiej ekstraklasy żeglarskiej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna klubu sportowego Iskra Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z Wojciechem Myśliwcem za sterem. Drugie miejsce zajęła ekipa Jeziorak Jachlub, Karol Górski za sterem. Na trzecim miejscu Gdzieńska Grupa Regatowa, Marek Stańczyk za sterem. Kolejne regaty za dwa tygodnie, trzecia runda w Świnoujściu, a finał w połowie sierpnia w Szczecinie. Zapraszam. Bardzo panu dziękujemy za to zaproszenie i za meldunek. Taka jest umowa, że państwo nas informują o różnych wydarzeniach sportowych, ale świetnie, że pan powiedział o żeglarstwie i o Gdyni, bo właśnie chcemy teraz w trzeciej stronie medalu zaprosić państwa do Gdyni. Mateusz Fusiarz zaprezentuje państwu regaty Volvo Gdynia Sailing Days. To jedno z najważniejszych wydarzeń żeglarskich w Polsce. Różnorodne konkurencje rozgrywane na przestrzeni kilkunastu dni zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających miłośników sportów wodnych. Tak o wydarzeniu mówią i piszą organizatorzy. Do 3 sierpnia to właśnie Gdynia pozostanie najważniejszym miejscem dla tych, którzy z wodą i żaglami są za pan brat, mówi Stanisław Dojs, rzecznik prasowy Volvo Car Poland. W tym roku tutaj Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, oszacował liczbę uczestników na między 1200 a 1500. To, co bardzo ważne dla nas, to to, że od lat my to żeglarstwo w Polsce wspieramy. Nie tylko na tym poziomie takim europejskim czy światowym, ale również tu w Polsce bardzo mocno chcemy, by ci żeglarze w Polsce osiągali sukcesy. A w Gdyni aż 5 klas, które zobaczymy, to są klasy żeglarskie, olimpijskie, a więc te, które rokują na to, byśmy kiedyś zobaczyli medale. To jest m.in. laser, laser radial, fin, nakra 17 czy RSX, deskarze. Gdynia to jedna z ładniejszych plaż w Polsce, plaż miejskich. Jest bardzo uporządkowana, to wszystko jest estetyczne. Są tam deseczki, po których można chadzać, jest łazienka, gdzie można umyć ręce i duże zaplecze gastronomiczne. A gdy chodzi o takie zwyczajnie to, co dla oka, to żeby z dziećmi gdzieś tam pójść i się nie nudzić, dzieci na brzegu mają mnóstwo animacji, w tym choćby tworzenie zabawek z jakichś rzeczy, które pochodzą z recyklingu, które można tchnąć nowe życie. Żeglarzy wszystkich widać z brzegu. Nie trzeba się na tym znać, żeby zobaczyć, jakie to jest wspaniałe, bo kiedyś te żeglówki były wolne, dzisiaj one często wchodzą w ślizg, one są niesamowite, rozwijają ogromne prędkości. A Gdynia daje tę unikalną szansę, by na tych żeglarzy popatrzeć niemalże na wyciągnięcie dłoni. Podczas jedynej większej imprezy w rejonie Bałtyku, jakim jest Killer Woche, żeglarze ścigają się wiele kilometrów od brzegu, w ogóle ich nie widać, a tu widać. To oczywiście nie są jedyne zalety regat i miasta. O kolejnych opowie Rafał Kleinert, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. Przede wszystkim lokalizacja. Wszystkie największe imprezy sportowe, rekreacyjne, które odbywają się w sezonie, mieszczą się w centrum Gdyni, w samym sercu miasta. Marina, Skwer Kościuszki, Bulwar Nadmorski, plaża Śródmieście, to tam odbywają się regaty. Można zmagania żeglarzy obserwować właśnie z rejonu bulwaru bądź plaży, zasięgu wzroku. My zawsze dążyliśmy do tego, żeby ta impreza stała się taką drugą, największą marką, jeśli chodzi o wydarzenie żeglarskie, po Killer Woche, tygodniu kilońskim, którym całe miasto żyje i tutaj również w Gdyni miasto żyje tą imprezą. Wielowymiarowy wątek, bo oprócz sportowego promującego żeglarstwo, to również impreza, która promuje miasto, ale też edukuje. Mamy w Gdyni taki program edukacji morskiej, żeglarskiej Gdynia na fali, który jest częścią tego projektu, jest skierowany do najmłodszych, do dzieci ze szkół podstawowych i z przedszkoli. Ponad 2,5 tysiąca w tym roku odwiedziło marinę, dowiadywało się, na czym polega tak naprawdę żeglarstwo. Jeśli chodzi o naszą żeglarską młodzież, to w ramach Volvo Gdynia Sailing Days odbyły się regaty Kindersport Puchar Trenerów w klasie Optimist. Wygrał 11-letni żeglarz January Szczukowski, a pokonał 147 innych młodych zawodników. Na kolejnych pozycjach uplasowali się Igor Kawałko i Piotr Trella. A ich starsi koledzy? Wielkim widowiskiem zawsze jest klasa RSX. Ja tam mam swojego ulubieńca, jest to Radosław Furmański. Jest też Magdalena Kwaśna i też myślę, że jeszcze o niej słyszymy w kontekście żeglarskim. Oraz ci żeglarze, którzy co roku nie zawodzą. I to jest niesamowite, bo co roku patrzymy zawsze z pewną tęsknotą właśnie w kierunku olimpiady. Cały czas jestem fanem pani Klepackiej. Też liczę na to, że podczas tej olimpiady, która pewnie będzie jej ostatnią, że również nam coś pokaże, bo tych po prostu olimpijskich medali nigdy za wiele. Ja zawsze za nimi bardzo tęsknię. Skoro już wywołaliśmy temat igrzysk, to teraz posłuchajmy prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasza Hamery. Trudno powiedzieć tutaj o przygotowaniu do Igrzysk Olimpijskich. To jest impreza, której głównym celem jest promocja, upowszechnianie i przedstawienie wszystkich, niemalże wszystkich form żeglarstwa, które w Polsce mamy. W ramach wielkiego festiwalu Volvo Gdynia Sailing Days rokrocznie odbywają się ważne imprezy rangi Mistrzostw Świata czy Europy. Natomiast w kontekście stricte przygotowań olimpijskich jest to zazwyczaj element kontrolny start treningowy, gdzie ci nasi zawodnicy, ci nasi kadrowicze, których konkurencje biorą udział w Volvo Gdynia Selling Days, rzeczywiście mogą poniekąd sprawdzić swoją formę w rywalizacji zarówno krajowej, jak i międzynarodowej, sprawdzić się przed późniejszymi, najważniejszymi startami, takimi jak w tym roku test przedolimpijski czy Mistrzostwa Świata. Warto wybrać się do Gdyni zdecydowanie, a wracając do windsurfingowej klasy RSX, to tytuły mistrzów Polski wywalczyli dziś Zofia Klepacka i Paweł Tardowski. Patrzymy na boiska PKO Ekstraklasy i czekamy, aż się rozpoczną drugie połowy. Piast Gliwice wygrywa ze Śląskiem Wrocław 1-0, Lechia Gdańsk remisuje z Wisłą Kraków 0-0 i zakończył się mecz naszych siatkarzy. Polska wygrała z Holandią 3-0, ostatni set 25-17. Przed chwilą Czesław Lang zapraszał kolarzy amatorów do udziału w wyścigu. Będą zbierane pieniądze na rehabilitację Ryszarda Szurkowskiego. Pan w tej sprawie. Ta rozmowa o kolarstwie przypomniała mi taką zabawę z dzieciństwa w kolarzy. Rysowało się wyścig pokoju trasę kredą na chodniku albo ulicy i zakrętkami od słoików pstrykając pokonywało się te etapy. Oczywiście Szurkowski, Szozda i Hanusik, było ich pełno, bo te zakrętki były podpisane. Właśnie dzisiaj padło nazwisko pana Ryszarda Szurkowskiego, którego no w ten sposób chciałem chociażby skromny wspomnieć. On city streets you need to be careful who you speak to, or look at or touch, as that's enough to get you into deep. Oh, what a laugh to hurt one, humiliate and murk one, a country in need. Blood don't bleed. What are you going to do? Victorian, Georgian, Roman or Norman? Before the Gregorian violence breeds. No matter what era, there's always a fear there. Hops to make beer, that's all you need. It's made to be faithful, but nasty and hateful. People are grateful, they sow the seed into their offspring, most likely costing kids to be fostering ideas. The leader fighting, fighting, run for your lives. Shanking and skanking, run for your lives. Hitting and spitting, run for your lives. It'll never change. It'll never change. I zaczęły się drugie połowy w meczach PKO Ekstraklasy. Przypomnę, Śląsk Wrocław przegrywa z Piastem Gliwice 0-1. Lechia Gdańsk remisuje z Wisłą Kraków 0-0. A państwo dzwonią między innymi po fantastycznym zwycięstwie Legii Warszawa nad Kłopionem Pallo Seura 1-0. Ja powiem o Legii Warszawa tak. Jeżeli mają grać teraz na słusznym boisku, ja trenowałem sporty walki i byłem w dziwnych naprawdę warunkach, czasami prowadzone i tak dalej. Może warto pograć w piłkę przed takim meczem na betonie. Ostrożnie, żeby nie łapać kontuzji, ale nogi się przyzwyczajają. Tomek z Krakowa. Jest 35 stopni, już ledwo żyje. Chciałem powiedzieć, co ja myślę o naszych piłkarzach i o naszych drużynach. No ja myślę, że już nam tyle dobrego zrobili, to już wystarczy, bo nam jeszcze kibicą się w głowach poprzewraca. Piersi wypięte po medale. Pytaliśmy państwa, jakie są szanse na awans naszych trzech zespołów w Lidze Europy. Jeżeli ktoś z państwa jeszcze chce skomentować, to mamy 20 kilka minut do zakończenia naszej audycji. Jeszcze tylko jedna informacja, bo Polacy grają czwartego seta z Holendrami. Widocznie trenerzy znowu się umówili, że grają przynajmniej 4 partie. Jak na razie jest 1-1. A teraz czas na tenis, który pojawia się często w trzeciej stronie medalu, ale rzadziej w wydaniu krajowym. Jest okazja, bo jutro rozpoczyna się PNP Paribas Sopot Open i tę imprezę zapowiada Krzysztof Łoniewski.

wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe rózgi ci wchodzą jak woda, chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni, od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz, może pójdźmy gdzieś, dla odwagi weź 200 wódki. Być szczęśliwa, wiecznie młoda, chcesz coś jeszcze, móc zbudować. Coś przemija, jak uroda, gra jak sushi, jest surowa. Niemożliwe jest nasze wspólne życie, jak egzystencja na słońcu. Ulatujesz tak jak dusza na końcu, ale nadal. Polscy siatkarze wygrywają z Holendrami 7-6 w czwartym secie towarzyskiego meczu. Patrzymy też, jak radzą sobie żużlowcy Sparty Wrocław i GKM-u Grudziądz. Sparta po 11 biegach wygrywa 35-30. A teraz już Stany Zjednoczone, bo koszykarze z USA mieli być głównymi kandydatami do zdobycia Mistrzostwa Świata, które z końcem sierpnia, także z udziałem Polaków, rozpoczną się w Chinach. Amerykanie broniący tytułu być może nie sprostają jednak oczekiwaniom, a to dlatego, że czołowi zawodnicy z NBA rezygnują z udziału w imprezie. Z USA relacjonuje nasz korespondent Jan Pachlowski. Na zdrowy rozum można się z tym zgodzić, że koszykówka to nie piłka nożna, a koszykarskiemu mundialowi daleko pod względem popularności do tego piłkarskiego. Jeszcze kilka tygodni temu w takich kategoriach nie patrzyli na to czołowi zawodnicy NBA. Szumnie zapowiadali, że pojadą do Chin bronić Mistrzostwa Świata. Tak było 4 lata temu, kiedy Amerykanie wysłali szalenie silny skład, a w finale pewnie pokonali Serbię. Tym razem im bliżej do chińskich zawodów, tym amerykańska kadra pod względem topowych nazwisk wykrusza się. Na początku takie gwiazdy jak LeBron James czy Steph Curry poinformowały, że na mistrzostwa nie pojadą. Z każdym następnym dniem zaczęły dołączać do wymienionej dwójki kolejne nazwiska. Zdaniem dziennikarza z Chicago Przemysława Garczarczyka, specjalizującego się w amerykańskiej koszykówce, tłumaczenia zmęczeniem sezonu i chęcią odpoczynku wcale nie pozbawione są sensu, do tego dochodzą również wątki wizerunkowe i finansowe. Piłkarze występują w reprezentacji ci najlepsi, dlatego że ich kontrakty ich do tego zobowiązują. Piłkarskie Mistrzostwa Świata ogląda cały świat. Dobrze grający Ronaldo, Messi czy ktokolwiek, czy Lewandowski grając w reprezentacji, pokazując się, zarabia dodatkowe pieniądze od sponsora. Natomiast jeśli chodzi o koszykarzy, to jest zupełnie inaczej. W Stanach Zjednoczonych Mistrzostwa Świata w koszykówce to jest impreza absolutnie drugorzędna, szczególnie dla samych koszykarzy, którzy pieniądze zarabiają w klubach. Te kontrakty, które mają 50, 60, 100 milionów dolarów, powodują, że no, dla nich najważniejsze jest wykonywanie swojej pracy w lidze, nie reprezentowanie Stanów Zjednoczonych. Po LeBronie Jamesie czy Stephie Curry kolejnym wielkim, który zrezygnował, był James Harden z Houston Rockets. Następnie dołączył do niego Anthony Davis. Kolejny to Damian Lillard, za nim DeMar DeRozan. Potem Tobias Harris, Bradley Beal i tak jeszcze można by było chwilę wymieniać. Trener Greg Popovich zaczął więc powoływać zawodników, których nazwiska rzadko widnieją na pierwszych stronach gazet. Kto pozostał więc w naszej kadrze, pytają tutejsze środki masowego przekazu. Wymieniając nazwiska, podkreślają one, że to będzie najsłabsza reprezentacja USA pod względem personalnym od 20 lat. Tadeusz Young z Chicago Bulls, Donovan Mitchell z Utah Jazz czy Marcus Smart z Boston Celtics przeciętnemu kibicowi sportowemu niewiele mówią. Pomimo takiego osłabienia Przemysław Garczaczek uważa, że Stany Zjednoczone wciąż są jednym z faworytów. Nie głównym do obrony tytułu, ale jednak. Jako jeden z faworytów tak, natomiast nie jako gwarantowany faworyt. Jeśli przyjadą na przykład Hiszpanie w pełnym składzie, to ja stawiałbym na Hiszpanię, jeśli pojadą ci koszykarze, o których w tej chwili mówimy, a na to się zanosi. Mistrzostwa Świata w Chinach rozpoczną się 31 sierpnia ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi. No dziwna to sytuacja. Mistrzostwa Świata jednak to są Mistrzostwa Świata. Ale zauważyłem, że Amerykanie na tego typu turnieje nie jadą. Skupiają się bardziej na Igrzyskach Olimpijskich. Niemniej niektórzy mówią, że to jest taki symboliczny koniec Dream Teamu. Pamiętasz pewnie Igrzyska w Barcelonie. Bird, Pippen, Jordan, Johnson. Teraz już właśnie chyba to się kończy, niestety. No zobaczymy, bo to też jest tak, pamiętaj, że oni mają tak szeroką bazę, tak to genialnych prawda. Koszykarzy, że tak jak pojadą na te Mistrzostwa Świata takie młode wilki, to dadzą z siebie wszystko i na pewno będą walczyli o tytuł. Młodymi wilkami to będą reprezentanci Polski, zobaczysz, bo którzy też lada moment zaczynają przygotowania do tej imprezy i po cichu liczymy na przynajmniej wyjście z grupy, po to myślę, latach, to jest obowiązek. Proszę Państwa, teraz w trzeciej stronie medalu Republika, już za chwilę namówimy Państwa do tego, by wsiąść do jednoosobowego kajaka. Wstajemy rano o godzinie TX, ostatniego dźwięku Republika. Spędziłem kilka dni na Kaszubach, Janku, i powiem państwu i tobie, że kajaki to jest ta turystyka, którą uwielbiam. Siadamy z Magdą, która jest moją żoną, ona z przodu, ja z tyłu, pływamy polskimi rzekami, które są przepiękne, niektóre łatwe, niektóre wymagające. Ale postanowiliśmy w tym roku zmienić to kajakarstwo i dogadaliśmy się z instruktorem Włodzimierzem Witakiem, że dostaniemy dwie jedynki. Popłynęliśmy na trudny odcinek Słupi w okolicach Bytowa. Zaliczyłem piękną, spektakularną wywrotkę. Ale to są takie lekkie kajaki, one tak? są lekkie, takie? Ale to nie są wyczynowe. Mhm. To są turystyczne, pojedyncze kajaki. I uważam, i chcę państwa namówić do takiej właśnie przygody. Zresztą spytałem instruktora Łotka Witka, czy to jest inne kajakarstwo? To jest wyższy poziom. Płyniesz sam na kajaku, sam sobie sterem i okrętem. Tak? Musisz sam planować sobie, gdzie płyniesz i jak płyniesz. Kiedy musisz zawiosłować, bo nikt tego nie zrobi za ciebie, tak? Kontra okazała się, że być niezwykle istotna, czyli ruch wiosłem do tyłu. Tak jest. Wszyscy skupiają się na tym, że jak płynę sobie i chcę zakręcić w prawo, to lewym wiosłem mocniej wiosłuję. Nie, tu trzeba zakontrować właśnie lewym wiosłem, ciach, i wtedy płynę od razu w lewo. Tak? Pod twoim okiem rzeczywiście wydawało nam się, że potrafimy pokonać naprawdę dość skomplikowane przeszkody. Raz zaliczyłem wywrotkę, ale błąd polegał na tym, że przechyliłem się niepotrzebnie i straciłem równowagę. Tak jest. Tutaj trzeba bardzo uważać na to, że generalnie rzeki na Kaszubach to są rzeki o charakterze górskim, czyli woda szybko płynąca, a oprócz tego mamy tutaj rzeki, wspaniałe rzeki zwałkowe. Masa ludzi przyjeżdża tutaj na to, żeby potarabanić się po tych drzewach właśnie. I na jedynkach bardzo fajnie te drzewa można się nauczyć pokonywać. Ja właśnie uczę takich rzeczy i zapraszam serdecznie właśnie tutaj do nas, do Bytowa, na kajaki, żeby spróbować sobie swoich sił właśnie w jedynce. Myśmy pokonali odcinek Słupi, bardzo pięknej rzeki, urozmaiconej, długiej, bo przecież ona wpada do morza w Ustce, gdzie było sporo zwalonych drzew, bo przecież były nawet takie fragmenty trasy, gdzie musieliśmy przeskakiwać przez drzewa, które wystawały 20 centymetrów. No, specjalna technika. Tak jest, to jest technika, wspinamy się praktycznie kajakiem na drzewo. Tutaj trzeba troszeczkę użyć rąk, nóg i mięśni brzucha, które u niektórych zanikają. Natomiast ja pokazuję, jak to zrobić technicznie, i nawet Magda i wszyscy dali sobie radę, tak? Tak, i mieliśmy ogromną satysfakcję. Powiedz jeszcze, Włodku, na koniec o poszczególnych rzekach, które polecasz na Kaszubach. No tak na początek to polecałbym tą Słupię. Bardzo fajny odcinek z Soszycy do Gołębiej Góry, czy nawet do Jeziora Głębokiego. Natomiast później na taki wyższy poziom to już Kamienica, czy Bukowina, albo Łupawa. To są takie sztandarowe tutaj nasze rzeki. Natomiast jeżeli ktoś chce naprawdę się potarmosić na tej rzece, to rzeka Kołomiastka, Studnica. No polecam, 2 dni takiej orki, że po prostu masakra. Warto dodać, że jeszcze kiedyś, wiele lat temu, to były naprawdę mocne górskie rzeki, ale przez system elektrowni, które zbudowali Niemcy, i zbiorników retencyjnych, to już dzisiaj inaczej wygląda. No one troszeczkę zwolniły, ale ten charakter górski, zwłaszcza na przykład Łupawa, zachowuje od samego początku do morza. Nie całkiem do morza, bo ona wpływa do jeziora Gardno, więc do tego Gardna jest naprawdę, to jest rzeka o charakterze górskim. Polecamy, jeżeli ktokolwiek chciałby wejść na wyższy poziom turystyki kajakowej, Kaszuby, Bytów, jak najlepiej. Tak jest, wpisujemy po prostu w przeglądarce kajaki, miasto Bytów i zapraszamy serdecznie. Warto spróbować w jedynkach, polecam. A dla tych wszystkich, którzy lubią wiosłować, piosenka Młodych Wioślarzy. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się.